های رنگارنگ، برنامه شماره 109. گرچه ز تو هر روزم صد فتنه دگر خیزد، در عشق تو هر ساعت دل شیفته تر خیزد. تا در تو نظر کردم رسوای جهان گشتم، آری همه رسوایی اول ز نظر خیزد. رایحه‌ای دلانگیز از گلزار عطار به مشام صاحب دلان میرسد، سپس بیتی چند از مستزاد خواجو و اشارتی به کلام مولانا و چند بیتی از ناظرزاده کرمانی به سم خواهد رسید. آنگاه با کلام سعدی صاحب دلان را به التزاز روحی میکشانی. هنرمند ارجمند بنان را هنرمندان ارجمند سبا، محجوبی، تجویدی، سرخوش، تهرانی، ورزنده و شیر خدایی با نغماتی دلکش در آهنگ سگاه یاری می نمایند. که گوید ز من آن ترک خطا را، کس نیست که گوید ز من آن ترک خطا را، گر رفت خطایی بازای که داریم توقع ز تو یارا با وعده وفایی. ابروی تو در بند مانند هلالی، تا دیده امان صورت انگشت نما را انگشت نمایی. بازای که سر در قدمت بازم و جان را در پای سمندت. کفتادم از آن دانه مشکین تو یارا در دام بلایی. در شهر شما قاعده باشد که نپرسند احوال غریبان؟ آخر چه زیان مملکت حسن شما را از بی سر و پایی؟ Thank you. چند مخالف زنی ای مطرب خوشگو، تا چند مخالف زنی ای مطرب خوشگو در پرده عشاق، بنواز زمانی من بی برگ و نوا را از بانگ نوایی. در ظلمت اسکندرم از حسرت لعلت، در ظلمت اسکندرم از حسرت لعلت ماننده خاجو، لیکن چه کنم چون نبود ملکت دارا در خورد گدایی. ساقیز هوش رفته بود پیمانه ریخته دانی که باده بهر چه سوزد گلوی تو، دانی که باده بهر چه سوزد گلوی تو، بر حال عاشقان بر حال عاشقان دل پیمانه سوخته. دانی که باده بهر چه سوزد گلوی تو، بر حال عاشقان دل پیمانه سوخته. نگویم آب و گل است این وجود روحانی، بدین کمال نباشد جمال انسانی. اگر تو آب و گلی همچنان که سایر خلق، اگر تو آب و گلی همچنان که سایر خلق، گل بهشت مخمر به آب حیوانی. Nagu اگر تو که پیش تو اقرار بندگی کردم، سزاستگر بنوازی وگر برنجانی، روان روشن سادی که شمع مجلس تو گلی بود رنگارنگ از گلزار بی همتای ادب ایران. همیشه شاد و همیشه خوش باشید.